بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى أمندليا درس حكم ذا صوم درس أمباو ليانزا جانا كما متنقلزي ليو كانزا قوليزيا قوما يتكبكوا إمثبيتي kuwa mwezi wa Ramadhani umeshaingia, basi itapasa kufungwa mwezi huo. Ni wajibu kufunga, na ni wajibu kufunga au ni lazima kufunga kwa dalili za kitabu, yani Qur'an na Sunna na ijma. Dalili katika Al-Qur'an ni kauli yake Allah Jalla wa Ala, man shahida minkum ash-shahra falyasum. Yeyote ambaye atahudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, basi na aufunge. Ama katika Sunna ni katika ile hadithi iliyozungumzia kuwa Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akayataja mambo hayo, miongoni mwa aliyoyataja akasema wasumi Ramadhana, na kuufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo wanaochuoni wote wameafikiana kwamba ni wajibu kuifunga Ramadhani, na yoyote atakayepinga uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani akasema kufunga si lazima, basi huyo amekufuru na ametoka kwenye Uislamu. Mtu yoyote atakayesema kwamba sio lazima kufunga, kwani lazima kufunga Ramadhani, akapinga uwajibu wake, huyo atakuwa amekufuru kwa itifaki na makubaliano ya wanawachuoni wote wa Kiislamu. Na yeyote atakayeacha kufunga kwa sababu ya uvivu, basi huyo ni mtu fasiki na ni mtu muovu, na atakiwa afanywe ta'zir na mtawala. Kiongozi wa Kiislamu atakiwa mkamate mtu huyo na atiwe adabu. Na neno as-sawm, ikisemwa neno saum ni neno la Kiarabu ambao katika maana yake ya kilugha inakuwa na maana ya kujizuia, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, inni nadhartu lirrahmani sauma, kama mimi nimeweka nadhiri kwa Allah mwingi wa rehma kujizuia na kuzungumza. Na shar'an, katika sheria, saum maana yake ni mtu kujizuilia na venye kufunguza vitu vyote vyenye kufunguza, kuanzia vyakula na vinywaji na mingineyo, kujizuia na vyenye kufunguza pamoja na nia. Lazima iwe kuna ania, na wakati wake ni tangu kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Kutoka kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua, ikawa wakati huo mtu amejizuia, ametia nia na amekusudia kwa ajili ya Allah kujizuia na vyenye kufunguza katika kipindi hicho. Kwa hiyo kama itatokea mtu amejizuia na vyakula au vinywaji kwa ajili ya kupunguza uzito, anafanya diet, amejizuia kwa hali ya takhfifu alwazn, lakini mwili wake mkubwa na kitambi kikubwa, kwa hiyo ameshauriwa kwamba apunguze tumbo au apunguze uzito, akajizuia kwa nia hiyo, huyo hatapata ujira kwa sababu hakuna nia ile ya kufunga. Na ilipotajwa kwamba ni kutoka kuanzia kuchimbuka kwa alfajiri ya kweli, kwa sababu alfajiri ziko za aina mbili, alfajiri ziko katika aina mbili kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko alfajiri ya kwanza ambayo inaitwa fajr al-kadhib, fajiri ya uongo, nao ni mwangaza ambao unazagaza upande wa mashariki, mtu anauona mwangaza huo. Na wakati wa alfajiri ya kwanza ambao ni alfajiri ya uongo, nyota zote zinaonekana bado, nyota an-nujum zinaonekana, hazizami, hazitoweki. Kwa hiyo inakuja alfajiri ile kisha inapotea, ni mwangaza kama alivyoeleza Mtume SAW, kadhana bisarhan, kama vile mkia wa mbweha inapanda katikati hapa. Hiyo ni alfajiri ya uongo. Na baina ya alfajiri ya uongo na alfajiri ya kweli pana takriban dakika 20. Na alfajiri ya kweli huwa inachomoza kwa kuzagaza mwangaza wake kutokea upande wa kaskazini kwenda upande wa kusini, kwa mwangaza wake unakuwa unatanda katika upande wa mashariki. Na baina ya fajiri ya kweli na fajiri ya uongo, ile fajiri ya kwanza na ya pili, pana kiasi cha dakika 20 hivi, ni kiasi kama alivyoeleza Mtume SAW kuhusiana na adhana ya Bilal na adhana ya Abi Mahdhura, kwamba ilikuwa ni kiasi cha anashuka huyo anapanda huyo. Kwa hiyo hapana muda mrefu sana. Na wakati wa alfajiri ya kweli inapochomoza, basi nyota nyingi huwa zinajificha, sababu mwangaza wake unakuwa ni mkali, kwa nyota nyingi zinajificha isipokuwa zile nyota kubwa zinazong'ara katika upande, katika anga. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh ameendelea kuelezea katika ahkamu za somo, akasema itakapokuwa imepasa somo, yani somo inakuwa ni wajibu kwa yule ambaye amesifika na sifa nne, bi arba' sifat: al-islam, al-bulugh, al-aql wal-qudra. Yani mwenye kufunga atakiwa awe muislamu, tena alibaligh, mwenye akili timamu na mwenye uwezo wa kufunga. Kwa akaanza kufafanua sifa ya kwanza ya Uislamu, kwa maana ya kwamba saumu si wajibu kwa kafir, sio wajibu kwa kafir. Na lau mtu alifunga, yani mtu kafir alifunga Ramadhani mathalan, saumu yake haisihi kwa kauli yake Allah jalla wa ala: wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an munthura. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii ni kwamba amali yoyote atakayotenda kafir haitakubalika, itakuwa ni vumbi tu. Na atakaposilimu kafir, akisilimu ataamrishwa kufunga siku zilizobakia katika Ramadhani. Mfano, amesilimu katika mchana wa Ramadhani, basi atafunga zilizobakia na wala hataamrishwa kulipa zilizopita. Mfano, amesilimu kumi la mwisho la Ramadhani, ataambiwa funga kuanzia hapo, zilizopita hapana wajibu wa kulipa. Na sifa ya pili baada ya Uislamu ni kubalighi, kwa maana albulugh, al-aql. Ameeleza Sheikh al-aql, ametaja ya pili ya kwamba ni al-aql. Kwa hiyo majnun, mwenda wazimu, au mtu mwenye wenyewe anasema ulemavu wa akili, si wajibu juu yake kufunga. Mtu ambaye hana akili, watu hawa wanagawanyika katika sehemu tatu. Kuna ambaye akili yake imeondoka kwa sababu ya wazimu, akawa kichaa kabisa, na mfano wake pia mtu mzee ambaye amezeeka sana mpaka akili ikawa imeruka, hajui anachokizungumza. Sheria imemruhusu afungue, na hata akifunga saumu yake haitakubalika kwa sababu si mukallaf, na wala hata lishe maskini. Kwa ile hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib kwamba kalamu imeondoshwa kwa watu watatu, na katika hao waliotajwa wa Ali al-Majnun hatta yafiq, kalamu imeondolewa kwa Majnun mpaka atakapozinduka, atakapotopokwa, yani kutoka kwenye wazimu wake na kurudi katika akili. Na ighma iko katika hali mbili. Mtu anaweza akapatwa na ighma siku moja, mchana mmoja, au siku mbili, au siku tatu, akawa amezimia. Mtu huyo akija akizinduka siku ya tatu, atatakiwa alipe zile siku zilizopita. Lakini ikiwa ni zaidi ya siku tatu, baadhi ya ahlul ilmi wanasema kama mathalan mtu amezimia mwezi mzima katika koma au zaidi, akija akizinduka haambiwi kwamba lipa. Na pia vile vile mtu aliyepatwa na usingizi, pengine amelala mchana kutwa, pengine masaa 12 ya mchana amelala masaa 10, akizinduka saumu yake ni sahihi, hataambiwa kwamba saumu ni batil kwa sababu yeye amelala, saumu yake itakuwa ni sahihi. Na sharti ya tatu ni bulugh, yani mtoto mdogo atakapokuwa amefikia baligh, kwa sababu ile hadithi imekuja ani saghir hata yablugh. Kalamu pia vile vile imeondolewa kwa mtoto mdogo mpaka atakapofikia baligh. Lakini mtoto mdogo akifunga kabla ya baligh huandikiwa thawabu za sunna, na ikitokea kubaligh katikati ya Ramadhani, katikati ya mchana wa Ramadhani, amefunga akiwa bado mtoto mdogo, ifika katikati ya Ramadhani mchana kama saa saba, saa nane, akaingiwa katika hali ya baligh, basi atatimiza saumu yake na itakubalika saumu hiyo kama mtu mzima. Na kuna alama ambazo zinafahamika kwa baligh. Miongoni mwa alama hizo ni mtoto kufikia miaka 15, na alama nyingine ni kuota nywele katika sehemu za siri. Alama nyingine kwa watoto wa kike ni kupatwa na haidhi. Na alama hizo zimetajwa kwenye vitabu na wanachuoni wa fiqhi. Sheikh akaishia hapa, akasema hili swala la uwezo ambayo ni sehemu ya nne, sifa ya nne, atakuja kulielezea insha Allah kwenye darasa nyingine. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.